वही चेतन है और वही बंधन रहेगा। और उसे भिंजो उन सभी का वो भाषक के आत्मा है, वो नाम मात्र के लिए फिर विवाद हो रहा है यहाँ, किंतु तो नित्य मुक्त है। जो नित्य मुक्त है वो बंधन वहां ही नहीं, जहाँ बंधन है वो कभी मुक्त हो नहीं सकता, बंधन शरीर कभी उसे कर नहीं सकते। विवाद किस बात की, फालतू की विवाद कर रहे हैं आप। सब सिद्धांत कहते नहीं भाई, विचेष्णु यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःखा सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। बंध मोक्ष वैरिकण्य होने से उस आपत्ति का वारण करने के लिए तितिक्षा का फल बताना जरूरी है। तितिक्षा करने का फल क्या है, वेदिकरण का दोष निवृत्त हो जाएगा। तो इसे तितिक्षा का फल का कथन करने वाला यह श्लोक है। यम ही न व्यथयन्ति यम पुरुषम धीरम समदुःख सुखम एते न व्यथयन्ति सो पुरुषः अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषार्ष, हे पुरुषार्षभ संबोधन में पुरुषों में ऋषभ के समान है श्रेष्ठ है जो पुरुषार्ष। और पुरुष कौन होता है, पुरुषेति पुरुषः पुरुषो पुरुषयो वायति। उपनिषदों में मंत्र आया है नीचे दिया मंत्र भी, सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषो पुरुषयो नैतेन किंचन अनावृतम नैतेन किंचन असंवृतम इति शब्द है। इसका नाम पुरुष अत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यादि अनेक श्रुतियां प्रमाण है। पुरुष कहते उसको आत्मा को ही, यम पुरुषम जिस पुरुष को, ऐसा पुरुष है वो सब दुख सुखम जिसके दुख और सुख दोनों सम है। और कैसा है वो, धीरम वह धीर भी है। धीर किसको कहते हैं, धीम ही रयति इति धीरः, धीम ही रयति इति धीरः, धीम ही रयति इति पित्पदयापचिदा वास द्वारा धी के तादात्म्य अभ्यासेन धी प्रेरकम धी साक्षणम इति धीरः। धी का साक्षी को ही धीर कहेंगे। ही रयति प्रेरयति असौ इति धीरः, बुद्धि को अध्यास के द्वारा प्रेरणा कौन देता है, साक्षी देता है। इसे धीर कहते हैं, साक्षी में स्थित साक्षी स्वरूप में स्थित जो पुरुष जो साधक मुमुक्षु धी साक्षी वाले का नाम धीर होता है। धीरम ऐसा जो धीर है उसको एते शीतोष्ण सुख दुखादयः न व्यथयन्ति, ये इनको व्यथित नहीं कर सकते, पीड़ित नहीं कर सकते। इसलिए सो ऐसा जो व्यक्ति वह अमृतत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी बन जाता है। तेरा प्रतीक्षा करने के लिए लाभ हुआ, उसके व्यक्ति अंदर क्या बना, वो धीर हो गया और सम दुख सुख दुख वाला हो गया, सम दुख सुख वाला हो गया, वो धीर हो जाएगा। वो अपना पुरुष में शयन करने वाला इस शरीर रूपी पुर में विराजमान उस आत्मा के रूप में स्थित रहने वाला साक्षी मात्र को जानने वाला वह व्यक्ति को ये जो शीतोष्णादि है ये व्यतीत नहीं करेंगे। वो अपना जो मुक्त स्वरूप है अमृतत्व रूप है उसके लिए वह सदा स्थित रहता है। यही लाभ होगा दीक्षा करने का, अभ्यास होते जाएगा कि आपका अपना स्वरूप अपने आप रखें। जब तक हम इसके साथ तादात में होते रहेंगे तब तक हमारा बहिर्वृत्ति होते रहेगा, स्वरूपानुवृत्ति नहीं कर सकेंगे। इसे दीक्षा का फल क्या है, स्वरूपानुसंधान होते हुए स्वरूप आकार वृत्ति करता हुआ अमृत मुक्त स्वरूप स्थित हो जाना ही प्रतीक्षा का फल है। वैरगण्य आपकी समाप्त हो जाती है। तो कहते यम ही पुरुषम सम दुख सुखम न समे दुख सुखे यम सम दुख सुखम, ऐसा है जो व्यक्ति सुख दुख का प्राप्त हो हर्ष विषाद रहितम। और स्पष्ट कर दिया सुख दुख कार्य का प्राप्ति होने पर हर विषाद आदि रहित होने वाला जो आदमी धीरम धीमंदम अर्थात बुद्धिमान है, धीमान है, धीमान है क्योंकि वह शरीर स्वप्न भूतवा इमं लोकम अधिक्रामदी। श्रुति कहती है वो जो धीर है ना, ये सारा जगत को स्वप्न को जैसे देखने लगता है और सारा जगत का अतिक्रमण करके अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये कह दिया ये तो मानानि सिद्ध्यन्ति जागृदादि त्रयं तथा भावा भाव विभाग स ब्रह्मास्मि इति बोध्यते। वो ऐसा बोध करने लगते जब वो जो जो जिससे मान जितनी इंद्रियां हैं वे भी सिद्ध होते हैं, जागृत तीनों अवस्था ऐसे सिद्ध होते हैं, भाव और अभाव का विभाग भी सिद्ध हो जाता है, जिससे उस ब्रह्म को मैं हूं ऐसे जानने की क्षमता इच्छा के वजह ऐसे उपासित कारण का न व्यथयंती न चालयंती उसको चलायमान नहीं करते हैं, अर्थात उसको बहिर्मुख होने नहीं देगा। जो व्यक्ति तितिक्षा करेगा वह व्यक्ति के सामने सुख दुख आने पर भी वे सुख दुख उसको चालायमान नहीं होने देते, न चालयंती नित्य आत्म दर्शन। क्यों दे दिया नित्य आत्म दर्शन, इस दिन अनित्यों को देखते रहता है, हंसते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अष्टावक्राचार्य को देखा था ना, शंकराचार्य जब उसको देखे पागल जैसे था, दिनकर भट्ट उनका नाम था, औगस मिट्टी को करके रेती को नदी के किनारे हंसते रहते थे, लोग समझते पागल, और वो यही बोल रहे थे मृतिका सत्यम इदम सर्वम मिथ्या, ये खुद होते थे लोग को क्या समझ में आए, आचार्य शंकर ने पहचान लिया तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान ही है, उसको हंसी आएगा क्या फर्क पड़ना है, जन्म पहना है उठा के फेंक दिया, मैंने ब्राह्मण होकर बड़ा गड़बड़ कर रहा है, बड़ा दुखी थे उसके माता पिता, छोड़ दिया हम घर से बाहर कर जाओ, जंगली है ये आदमी नहीं है, कुछ समझता ही नहीं, जन्म न चोटी न कुछ नहीं, न संध्या न पूजा न पाठ है, ये निकाल दिया घर से बाहर पड़े रहते, हवा पानी में कोई फर्क नहीं, समय सुख दुखम हो गया कि नहीं हो गया, प्रतीक्षा करते रहे और समय के इंतजार किए, आचार्य शंकर आए सन्यासी हुए महान कल्याण हो गए, वापस स्वर्ग स्थित हो गए, पहले थे ही महान योगी थे, वो बच्चे को बचाने के चक्कर में अपना प्राण त्याग करके फिर बच्चे में आ गए थे, बच्चा मर गया तो बच्चे के अंदर प्रवेश करके स्वयं मर गए, फिर महान योगी तो थे ही, ज्ञानी तो थे, तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिल जाते हैं, तो नित्य आत्म दर्शन जहाँ हो जाता है उसको भयंकर से भयंकर सुख दुख भी आ जाए, अत्यक्रम सुख भी आ जाए या भयंकर दुख भी आ जाए, उसको जो बिल्कुल चलायमान नहीं होते, शीतोष्णादय न चालयंती स नित्या नित्य स्वरूप दर्शन निष्ठ, वो स्पष्ट ही नित्य आत्म स्वरूप दर्शन निष्ठ है, पाठ भेद है नित्य आत्म स्वरूप दर्शन निष्ठा, अतः नित्य अनित्य के स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके नित्य भूत आत्म स्वरूप निष्ठा रखने वाला होने से द्वंद्व श्रेष्ठ हो अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय, ऐसा जो द्वंद्व को सहन करने वाला वो तो अमृतत्व के लिए अर्थात अमृत भाव अमृत मोक्ष के लिए कल्पते समर्थ हो भवती, और मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है क्योंकि वो कालत देशत वस्तुतः सगल परिच्छेद को असत मान रहा है, और परिच्छेदों से रहित सद आत्मभाव में स्थिर हो गया, इसलिए वह हम मोक्ष को ही मोक्ष के लिए समर्थ हो गया है। तब कहते हैं लेकिन मात्रा ठीक है, मात्रा स्पर्शान त्यक्ता सहसा ब्रह्मानुसंधान करतुम अशक्यम, यही समस्या है, आपने तो कह दिया इन मात्रा स्पर्शा है, इन सबको आप सहन करो, प्रतीक्षा करो और ब्रह्मानुसंधान करो, तुम्हारी मोक्ष के तुम समर्थ हो जाओगे, इन कहना तो बड़ा आसान है, कठिन काम है ना, जैसे करने में असमर्थ उसके लिए क्या रास्ता है, ब्रह्मातिरिक्तम किंच नास्ति इति मत्ता, जैसा करना संभव ही नहीं है, क्यों ब्रह्म से तो कुछ भी नहीं है, क्या हम अनुसंधान करेंगे, कौन करेगा, करते कि नहीं करने के तरीका हम बताए, कैसे किया जाएगा वो तरीका ही बताए, कथम के जवाब हेलो ना शिक्षा से किम भावी किम से पूछा, अब कथम से किम से मोक्षा है कल्पना, और कथम से तब तक तत्वदर्शी भी इस प्रकार से विचार होता है, तत्वदर्शियों के द्वारा कहा गया है ऐसा तुम चिंतन करके उस ब्रह्म स्वरूप में पहुंचो, कैसे इसी को करने का दे रहे हैं, इतश्च शोक मोह अकृत्वा शीतोष्णादि सहनं युक्तं, यस्मात् इसलिए भी शोक मोह को न करके शीतोष्णादि का सहन करना उचित ही होता है, जिसलिए तुम इस प्रकार से आत्मस्वरूप के बारे में चिंतन कर सकते हो। क्या है वो आत्मस्वरूप का? नाथ को विद्यते भाव ना भावो विद्यते सदा विद्यते भावो असत भावो न विद्यते असत से भाव की उत्पत्ति या स्थिति या विद्यमानता नहीं हो सकता। और सतह सत से कभी अभावो न विद्यते सत से कभी अभाव की उत्पत्ति स्थिति या विद्यमानता नहीं हो सकता। इसलिए अतः तू मैं तू अतः तू है ना अनयोस्तु तू किंतु अनयो वयोरवि अंत दृष्ट इन दोनों का भी वास्तविक जो सिद्धांतिक स्वरूप का सिद्धांत का निर्णय जिसने दृष्टा अनुभूत अंत मैंने निर्णय सिद्ध अंत ये शांति सिद्धांत वैसे यहाँ अंत का अर्थ होता है निर्णय। किसका निर्णय? स्वरूप से निर्णय इन दोनों के स्वरूप का सम्यक निर्णय कर दिया है और दृष्टा निर्णय क्यों नहीं किया दृष्टानुभूत मोक्षाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते ऐसा कौन कहता है तत्वदर्शी ही तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों के निर्णय का सम्यक प्रकार से अनुभव कर लिया गया है। अतएव ऐसे लोग अमृतत्वाय कल्पते मोक्षाय समर्थ होते नासतो अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः असत मने अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य और उनके कारण भी लेना जिन विषयों से शीतोष्ण हो रहा है शीतोष्णादि होते हैं उनके कारण सहित शीतोष्णादियों का न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता उनके अस्तित्व कभी नहीं हो सकता जो है नहीं अर्थात जो खपुष्प आदि कभी भी जिस प्रकार से अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकते वास्तव में ये जो शीतोष्ण आदि भी है वास्तव में ये भी अस्तित्वान नहीं हो सकते कभी भी क्योंकि ये सब अत्यंत असत्य है। ज्ञान की वजह से सत रूपेण भासमान होकर सभी का अनुभव का विषय बन रहे हैं क्योंकि तादात्म अध्यास इसका मुख्य कारण। जिस क्षण तक अध्यास दूर हो जाएगा तब आपको पता चले जगत पैदा ही नहीं है जगत वास्तव में है ही नहीं दिखाई दे रहा है कि है नहीं वो तब तो माना जाए अस्थियम कहते तो है घटो अस्थि घटासन बड़ासन लेकिन वो भ्रांति से वास्तव में अस्तित्व भवनत्व भावत्व इसके अंदर कभी नहीं हो सकता। संसार में एक ही भाव है कौन अपना स्वरूप है आत्मा है ब्रह्म और जो कुछ भी है ये संसार हम कहते हैं वो तो सब वास्तव में है ही नहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ। यह वासी तुम जबरदस्त बोल बार बार ये होते राम जी तुम किस बात की रो रहे हो है? अरे जगत पैदा ही नहीं हो जगत है ही नहीं तुम बड़े दुखी हो ना किस बात की दुखी हो ये वासी तुम नहीं तो बोलते बार अरे राम जी तुम क्या बोल रहे क्या पूछ रहे जगत उत्पन्न ही नहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ कभी हुआ ही नहीं काम है तो अरे जिसको दिखाई दे रहा है उसको समझाने के लिए कह रहा है जिसको दिखाई दे रहा है उसको समझाया जैसे जिसको स्वप्न दिखाई दिया उसको समझाना पड़ेगा स्वप्न कहां से आ गया खाना पड़ेगा जन जन्मांतर संसार से आ गया जन जन्मांतर कहां से आए तो अनाधिकाल से चल रहा है का दिवालापन नहीं कोई जवाब नहीं है तो अनादि कह दो उस चीज को जवाब है ही नहीं तो अनादि कह दो परंपरा कब देते तो अनंत कह दो अनादि अनंत कह दो वाक्य में है ही नहीं ना तो आज उसको पकड़ो देते अंत कैसे समझाओगे नादि न अंत है क्यों वो है ही नहीं आदव अंत की नास्ती वर्तमान पिता तो था इसलिए कार्य का स्पष्ट मंद के कहे मूल सिद्धांत यही है अजातवाद मूल सिद्धांत वेदांत का क्या है अजातवाद ही है उसी को समझाने के लिए सारे ऊपर से सारी गीता होता सब कुछ उसी तीसरे वर्ग थे आदा बनते चन्नास्ती आदा बनते आदो अंते आदा बनते ये चय वाया वहा आदावंते यन्नास्ति वर्तमानेपि तत् तथा। मांडू की करिका है तो इसलिए कह देखिए नास्ति भाव, इसलिए शीतोष्ण आदि जो अनुभव कर रहे हैं वास्तव में इनका भाव या अस्तिता नास्ति शीतोष्णादि सकारण प्रमाणे निरूप्यमाण वस्तु सद्भवती नास्ति शीतोष्णादि नहीं शीतोष्णादि शीतोष्णादि सकारण प्रमाणे निरूप्यमाण यद्यपि प्रमाण उनके द्वारा इसको निरूपण करते हैं है कि नहीं, तो कंबल ओढ़ रहे हैं चादर ओढ़ रहे हैं स्वेटर लगा रहे हैं सब कुछ तो कर ही रहे हैं, बड़ा प्रमाण उनके द्वारा पकड़ में आ रहा है इंद्रियों के द्वारा। प्रमाण कौन है? इंद्रिया, इंद्रियम में प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रियों भी प्रमाणों के द्वारा कारण सहित शीतोष्णादियों के यद्यपि आप निरूपण करते हैं और उसको वस्तु करके मानते हैं लेकिन वास्तव में वह वस्तु सत नहीं भवती, वक्र सत नहीं हो सकता। क्यों? विकारो ही सह, ये तो विकार है, विकारश्च विजरति, और जो विकार होता है उसका विचार भी होता है, हमेशा एक जैसा होता ही नहीं। अभी कुछ देर बाद धूप निकलेगा सबके स्वेटर उतर जाएंगे, नहीं कहाँ रहा फिर परमानेंट कहाँ है, हमेशा तो पहन नहीं रहे हैं। तो ये सब विकार है, ये व्यभिचारी है, कभी है कभी नहीं है। यथा घटाई संस्थान चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकिन अनुपलब्धे है आसक्त, जिस प्रकार से देख लो घटाई जो संस्थान है चक्षु के द्वारा आप निरूपण कर रहे हैं किंतु वास्तव में क्या वह घटाई मृतिका से भिन्न है। मृद व्यतिरेकिन अनुपलब्ध है, मृत से भिन्न रूपेण उपलब्ध नहीं हो सकता, इसलिए घट संस्थान मृतिका के दृष्टिकोण से असत है। सत्य क्या है? मृतिका ही सत है, घट अनंत है, इसलिए कहते हैं मृतिका से भिन्न रूपेण उपलब्ध न होने के कारण वह घटादि संस्थान असत, यथा तथा सर्वो विकार। इसी प्रकार सारे विकारों को समझ जितनी भी है कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है, कारण से भिन्न रूपेण उनकी उपलब्धि हो नहीं सकती, इसे संसार वर्ग सारे विकार यह संसारी विकार है, अतः संसार क्या है? जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वम च अनुपलब्ध है, इनके जन्म से प्राग और प्रध्वंस से ऊर्ध्व में कभी इनकी उपलब्धि हो नहीं सकती। जिसको हम उत्पत्ति मान रहे हैं उस उत्पत्ति क्षण से पूर्व में उपलब्ध नहीं थे, जिसको हम ध्वंस मान रहे हैं तो ध्वंस के ऊर्ध क्षण आदियों में इसकी उपलब्धि नहीं होने से स्पष्ट ये किया सकता है। कार्य से घटा दे मृदा कारण से कारण से चल, इसी प्रकार आप और आगे बढ़ो, कार्य कौन हो गया? घटा दी, उसका कारण कौन है? मृदा जी कारण से तत् कारण से चल, उस मृत्यु का भी कारण कौन है? जल, जल का भी कारण कौन है? ऐसे जाओ तो कहां पहुंचोगे? तद कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत्तम, लेकिन वह भी अपने कारण से भिन्न से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वह मृतिका भी असत्य है। तद असत में सर्वाह प्रसंग विच्छेद, तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसे सारे को असत करते जाओगे तो सर्व का भाव हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह गया, संसार सब असत हो जाएगा। दूसरा भी कारण कौन? आत्मा, वह आत्मा भी असत हो जाएगा, वो भी अपने कारण से नहीं, ऐसा नहीं, आत्मा तक जाओ आत्मा का भी कारण ढूंढोगे नहीं। सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्ध है, समझाने के लिए कार्य को सर्वाभाव की प्रसक्ति दोष यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि सर्वत्र हर आदमी के अनुभव यही बता रहा है कि बुद्धि द्वयोपलब्ध है, बुद्धि द्वय की उपलब्धि है, क्या सद्बुद्धि असद्बुद्धि है, वो जो सद्बुद्धि है उसका भी विचार नहीं है, विचार किसका हो रहा है? असद्बुद्धि घटो अस्थि है ना, इसमें अस्थि क्या है? सदबुद्धि, और घट क्या है? अस्थि। क्यों घटो अस्थि है? देखो वहां भी अस्थि, लेकिन घट नहीं रहा, मठो अस्थि कहोगे घट पट दोनों गए, रह गया मठ, लेकिन अस्थि तो सदा बना हुआ। इधर जितने भी व्यवहार करेंगे अस्थि भाति सब तो रहेगा ही, अस्थि भाति प्रीति को छोड़ नहीं सकते, उसके लिए केवल घट को लाओ इलाही सत्ता, उसका जो प्रकाश रूपा ज्ञान और उसका जो आनंद रूपा प्रेम जो है, इसके बिना कोई वस्तु का ग्रहण ही नहीं हो सकता। अस्थि भाति प्रियम नाम रूपे पंचकम। लेकिन सरस्वती उपनिषद में कहा है कि पांच संसार में बोलने आता है, आदित्रयम ब्रह्म रूपम तथोद्वयम जगत रूपम। आदित्रय ब्रह्म का रूप है तथा द्वय जगत का रूप है। और जो जगत का रूप है वो भी विचारी है, लेकिन आदित्रय जो ब्रह्म का रूप है उसका भी विचार किसी भी विषय में देखने के लिए, जहां तक हम मिल भी रहा आप कहोगे भाई किसी चीज का हमारा प्रीति नहीं है, आनंद नहीं होता, उसको देखते ही मेरे को गुस्सा आता है, दुख होता है, ऐसा भी विषय है। कहते वो तुम्हारी अपना राग द्वेष के कारण से, वस्तु का स्वभाव से। आप जिस चीज को बहुत खराब मानेंगे वो भी किसी दूसरे के लिए तो प्रिय है ना, नहीं है? तो फिर प्रियत्व का नष्ट हुआ, कभी नष्ट हो भी नहीं। वो तो आप केवल अपनी ही वृत्ति को लेकर उसका अपेक्षित प्रियत्व को ग्रहण कर रहे हो, लेकिन उसके नित्य प्रियत्व की ओर जाओगे तो कभी अप्रिय हो ही नहीं सकता। नित्य प्रियत्व क्या है? आत्मा। तो आत्मा में जब पहुंचोगे क्या आपका उसके साथ विरोध होगा? मान लो आपके आश्रम में कोई महात्मा आपके लिए अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, उसके साथ अभी पटी नहीं पटी तो विरोध हो जाता है माने, और उसको देखना भी आपने चाह पंगत में भी उसको पीट ला करके बैठ जाए, सामने ना दिखाई है, लेकिन फिर भी देखो यदि आप उसकी आत्मा में पहुंच जाओ तो उसकी आत्मा और आपकी आत्मा अधीन होने के नाते आप विरोध क्या करोगे? विरोध के उसके शरीर से, उसके मन से, उसके व्यवहार से, क्यों? वो आपका मन आपके व्यवहार के साथ विरोध खा रहा है ना, आपकी आत्मा का उसकी आत्मा के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एक रूप एक ही है, अलग नहीं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर देखो ये सब विचारी बन जाएंगे, तब कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है। वह जल का विकार, जल को बिलोगे ना पृथ्वी का कारण, वह जल भी अपना कारण से व्यतिरेक उपलब्ध नहीं होने से वो भी असत्य हो जाता है। लेकिन ऐसा सबको असत करते जाओ सर्वाभाव की प्रसिद्धि आप नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी अनुभूति होते हैं उनमें बुद्धि द्वैत उपलब्ध है, एक सदबुद्धि और दूसरी असदबुद्धि। ये विषय बुद्धि न व्यचरणी तत्सत, जिस विषय को लेकर बुद्धि व्यविचरित नहीं हुआ करती है उसको हम सद्बुद्धि कहा करेंगे। और यह विषय व्यविचरणी, जिस विषय को लेकर के बुद्धि होती है व्यविचरित, उस बुद्धि को हम असद बुद्धि कहेंगे। इति संसद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थित है, सद असद विभाग जो है बुद्धि विषय ज्ञान में हमें सभी को अनुभव में स्थित है। सर्वत्र देवबुद्धि सर्वैर उपलभ्यते उपलभ्यते समानाधिकरण समानाधिकरण, सभी को सर्वत्र सर्वई सभी विषयों में सभी कालों में सभी देशों में सभी के द्वारा द्वे बुद्धि समानाधिकरण उपलब्ध, एक अधिकरण में ही दोनों बुद्धि उपलब्ध है। घट रूपी एक अधिकरण में घटो असत असत उभय उपलब्धि प्रत्येक में न नीलोत्पलवत संघट संपट संहति इत्येवं संवत्ता। लेकिन नीलोत्पलम जैसा मत समझो, विशेषण विशेष भाव से ऐसा विशिष्ट भाव से नहीं। हाँ नील उत्पल को छोड़ नहीं सकता, लेकिन सब घट को छोड़ देता है, पट को पकड़ लिया। इसलिए कह रहे हैं नीलोत्पल के समान विशेषण विशेष भाव मत समझो, यहाँ है विशेषण विशेष भाव किंतु नीलोत्पल के समान विशेषण भाव नहीं, विशेषण विशेष भाव नहीं। इसलिए कहते हैं ना नीलोत्पलवत् संगत संपट सनम सर्वत्र और बुद्धि और घटारी बुद्धि में विचरती तथा दर्शन। इस प्रकार सभी में क्या है? तयोर बुद्धि हो संगठा में सदबुद्धि घट बुद्धि, संपटा में सदबुद्धि पट बुद्धि, सनहस्ति में सदबुद्धि हस्ति बुद्धि, सर्वत्र देखने मिल रहा है उनमें से। लेकिन क्या देख रहे हैं आप? घट बुद्धि पट बुद्धि हस्ति बुद्धि आदि वे विचारी होते हो रहे हैं। तथा दर्शितम स्पष्ट ही है तीनों ज्ञानों में अनुवृत्त वस्तु कौन है? सन है, और व्यावृत्त वस्तु कौन है? घट पट हस्ति है। न तो सदबुद्धि, सदबुद्धि कहीं भी व्यतिरिक्त नहीं हो रहा है। तस्मात घटादि बुद्धि विषय घटादि बुद्धियों का जो विषय जो घटादी है वो क्या है? विचारात न सदबुद्धि विषय हो, और जो सदबुद्धि का विषय सत है वो वैसा असत नहीं है। क्यों? अब दे बेचारा, क्योंकि उसका विचार नहीं हो रहा है। घटे विनष्टे घट बुद्ध वे विचरंत्याम सदबुद्ध को विचरती। पूर्व पक्षी कहता है घटे विनष्टे घट बुद्ध वे विचरंत्याम, घट नष्ट हुआ तो घट बुद्धि भी अब नहीं होगी, तो घट असन बुद्धि भी नहीं होगी। जब घट असन बुद्धि नहीं हुई तो सदबुद्धि भी नहीं हो रही है, अतः सदबुद्धि भी तो विचार ही हो गया। जब घटता घटसन बोला तो सदबुद्धि थी, अब घट नहीं रहा घटसन नहीं बोल रहे हो तो सदबुद्धि भी नहीं रहा। इधर घट नहीं है तो सदबुद्धि नहीं है, घट है तो सदबुद्धि है, इधर घट जैसे भी विचारी है सदबुद्धि भी विचारी है। सिद्धांत कहते नहीं, सत्य व्यापक वस्तु है ना, और घट पे नहीं है तो पट में तो है, मठ में है, कहीं ना कहीं तो अनुभव में आ ही रहा। लेकिन घट एक बार नष्ट हो जाओ कहीं अनुभव में नहीं रहेगा, गया तो गया वो खत्म। अब जो आएगा तो दूसरा घड़ा होगा, वो घड़ा नहीं हो सकता, वो तो गया गया। लेकिन सदबुद्धि कहीं गई नहीं, इसे न नीलोत्पल वत्त कह चुका है। जैसे जितने भी महात्मा है सब श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर है ही, कोई संशय सब है, कहां पर रह गए। अब भले आप बोलो न बोलो, बोल टांगो न टांगो, आपकी मर्जी। देन कौन परमहंस परिव्राज का आचार्य नहीं है, आपने संन्यास ले लिया आप परमहंस हो गए, परिव्राजक भी आप हैं, आचार्य भी आप हैं, क्या नहीं है सब है। भले आप बोलते नहीं है लिखते नहीं है, वो अलग बात है। वो भी विचलित नहीं हो सकता है, आदमी मर गया शरीर मर गया और चला आ गया दूसरा आ गया, वो भी रिक्त परमहंस परिव्राज का, तो वो तो नहीं है ना। नहीं, वो जो चीज है वो सर्व विशेषण है, किसी एक का विशेषण होता उस एक का विशेष का नष्ट होने पर विशेषण भी नष्ट हो जाता। लेकिन ये विशेषण सप्त नाम का जो विशेषण है, चित्त नाम का जो विशेषण है, आनंद नाम का जो विशेषण है, वह सभी का विशेषण होने से किसी एक विशेष का नष्ट होने पर विशेषांतर के साथ अनुस्यूत होकर विद्यमान होने के कारण से सर्वत्र अनुभूति का विषय है, इसलिए वह व्यभिचारी कभी नहीं हो सकता। इसी बात को भाष्कर कहते हैं पटाद वे सदबुद्धि दशरा, भले घट नष्ट हो गया लेकिन घट बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात असद बुद्धि नष्ट हो जाएगी, किंतु सदबुद्धि कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि पटादियों के साथ वह अव्यविचरित होकर अनुभव में आ रहा है। विशेषण विषय सा सदबुद्धि, क्योंकि वह जो सदबुद्धि है विशेषण विषया ही होवा करती है, अतो भी न विनश्यति, इसलिए भी वह नाश को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः सदबुद्धिवत घट बुद्धि भी घटांतर दृश्य, तो पूर्व पक्षी कहता है अरे घट बुद्धि भी तो नित्य हो जाएगी, वो भी नित्य है। क्यों? अरे एक घट नष्ट होने से घट बुद्धि दूर होगी, लेकिन दूसरा घट में तो घट बुद्धि है ना। जैसे आपने कहा घट नष्ट पट में है, हम कह रहे घट एक नष्ट घट नष्ट हुआ दूसरा घट में तो घट बुद्धि है, अच्छा घट बुद्धि भी नित्य है, वो भी सत्य है, वो असत्य नहीं है। सिद्धांत कहते ऐसा ना कहो, पटा दो दर्शना, जब पट बुद्धि होती है वहां घट दर्शन नहीं होता, घट है क्या पट बुद्धि में, पट बुद्धि में घट बुद्धि नहीं, घट बुद्धि में पट बुद्धि नहीं, इसलिए घट पट बुद्धियों में घट पट दोनों ही विचार है, भैया नहीं दोनों में विचार है। इसलिए कहते हैं पटागव दर्शन सदबुद्धि अभी नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत् न विशेष्याभावात् सदबुद्धि विशेषण विषय सती विशेष विशेषण अनुपत्ता हो किम विषया, विशेष जब नहीं रहेगा सदबुद्धि जो विशेषण विषय हुआ करती है वह विशेष के न होने पर विशेषण की अनुपपत्ति हो जाने के कारण वह सदबुद्धि किसको विषय करेगी बताओ। यदि आप कह रहे हो नष्टे घटे सदबुद्धि न दृश्यते, नष्टे घटे सदबुद्धि न दृश्यते, पूर्व पक्षी का घट नष्ट होने पर सदबुद्धि भी तो अनुभव में नहीं आ रही है, अतएव सदबुद्धि भी व्यभिचारी है, कहते ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह उससे ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि विशेषण विषय हुआ करती है सदबुद्धि, और जब विशेष नहीं रहेगा तो सदबुद्धि किस विशेष को लेकर करेगी। अतएव विशेषाभाव स्थल में सदबुद्धि रूपा जो विशेषण विषय बुद्धि है वह अभी नहीं होती है, न होने मात्र से ही सदबुद्धि को व्यभिचारी आप नहीं कह सकते। न होने का कारण वहां पर क्या है, स्वरूपतः सत का अभाव नहीं, सदबुद्धि क्यों नहीं हुई, क्योंकि सामान्य रूपेण सत था किंतु विशेष का विशेषण रूपेण सत्य आपको ग्रहण में नहीं हुआ, अतएव सत्य बुद्धि नहीं हो रही। इस सत्य का स्वरूप अभाव को लेकर यहाँ सद्बुद्धि का अभाव का कथन नहीं किया जा सकता है। विशेष के अभाव के कारण से ही सद्बुद्धि का अभाव हो रहा है, अतएव सद्बुद्धि को विचारी नहीं माना जा सकता। वही कह रहे हैं विशेषाभाव सद्बुद्धि विशेषण विशेष विषया सती विशेषाभावे विशेषण पत्थर किम विषया सल इतना हेतु दे दिया विशेषाभाव हेतु। फिर उसको समझाए विशेषाभाव क्या हुआ, क्योंकि देखो सद्बुद्धि हमेशा विशेषण विषय होती है, इसी कारण विशेष का न होने पर वह विशेषण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव यदि सद्बुद्धि होवे तो भी किसको विषय करके करेगी वो, अर्थात किसी भी विशेष को विषय विषय करके नहीं कर सकती, अतएव उतने समय तक सद्बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी। पुनः सद्बुद्धि विषयाभाव एकाधिकरणत्म घटाद विशेषाभाव नहीं उत्तम कहते सद्बुद्धे विषयाभाव एकाधिकरणत्म अपनी नहीं उत्तम घटादि विशेष के अभाव स्थल में घटादि रूपा विशेषाभाव स्थल में सद्बुद्धि रूप का विषय भूता सत का भी अभाव मानना पड़ेगा, अतिव एकाधिकरण तो नहीं रहेगा। इति चेतन सद इदम उदकम इति मरिच्यादो अन्यतरा भावे भी। देखो वह वास्तव में न विशेषण है न विशेष है, फिर भी अनुभव सत इदम उदकम अवगा किसमें कह रहे हैं आप, मरुमरीचिका में मरुस्थल में मरीचिकाओं में जो जल अनुभूति हो रहा है वहां न जल है विशेष न उस जल का विशेष सत्य, जब जल ही नहीं रहा तो विशेष सत्य कहां से रहेगा, दोनों ही नहीं है फिर भी अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यह एकाधिकरण अनुभूति के लिए विशेष का न होने पर भी सत्य अनुभूति होना संभव भी है, इसलिए कह रहे हैं मरीच्याद अन्यतर अभाव ये भी सामानाधिकरण्य दर्शन तस्मात देहादेर द्वंद्व सकारण से असतो न विद्यते भाव। इसलिए देहादियों के अंदर जो द्वंद्व अनुभव हो रहा है वह कारण सहित असत होने के नाते उनकी विद्यमानता कभी नहीं हो सकता, वे कभी सत नहीं हो सकती। अभाव विद्यते सतः बोलेंगे अभी तथा सतश्च आत्मनो अभावो अविद्यमानता न विद्यते। जो सत है वह आत्मा है, ऐसे आत्मा का अभाव मैंने अविद्यमानता कभी नहीं हो सकता। सर्वत्र विचारात सभी अवस्थाओं में सभी कालों में सर्वत्र सभी देशों में भी उस आत्मा का कहीं भी विचार नहीं होता। इति अवोचाम ये बात हमने पहले ही अव्य विचार को सिद्ध कर चुका कह चुका। एवं आत्मा अनात्मनो सदसत और उभयोर भी दृष्टा उपलब्ध अंतो निर्णय। इस प्रकार से सदसत वस्तुओं का अतः आत्मा और अनात्मा के बारे में दोनों के बारे में दृष्टा मन उपलब्ध ऐसा उपलब्ध कर चुका है, अनुभव कर चुके हैं, क्या अनुभव हो चुका है ऐसा निर्णयात्मक अनुभव हो चुका है। सत सदैव असद असदैव इति कभी भी सद असद नहीं हो सकता, असत सद नहीं हो सकता, सत सत ही रहेगा असद असद ही रहेगा। इति ऐसा जो निर्णय का निर्णयात्मक अनुभव हो चुका है। इति तू अनयोर यथोक्त यो हो तत्व दर्शी इन दोनों के बारे में यथोक्त सत्य और सत्य के बारे में तत्व दर्शियों की तरह अनुभव हुआ है। तत्वदर्शी भी इसके व्याख्या करते तत् माने ये क्या है सर्वनाम वाचि सर्वनाम तत् वह हर चीज का क्या बोलेंगे वह कोई भी चीज होता है पहले वह ही होता है, वो क्या है वो रोती है, फिर वह से यह हो जाता है, जब अपने लिए आप लेने लग जाते हैं यह रोती है इदम हो गया, तत् से वो पहले इदम हो जाता है, इदम से मामा हो जाता है मेरा रोटी, जब वो थाली में पड़ गया आपका अपने थाली पे तो क्या हो गया वो मेरा रोटी हो गया, हम कोई आपकी थाली से उठा नहीं सकता तो मेरा हो गया। जब तक इदम था तो कोई भी उठा सकते थे ना, जो वहां टोकरी में रखा हुआ है तो कोई भी ले सकता है, संबंध किसी का भी संबंध, तो इदम था तो सभी के साथ उसका संबंध मानी जाएगी, तो जब उसके मम हो जाए फिर खा पी के हट्टे कट्टे हो जाते हैं तो अहम बोल देता। तो सामान्य रूपेण हर वस्तु को पहले तप करके कर दो, वह वो पराया ही मानी जाती है, मान के चलो, फिर वो इदम फिर मामा फिर अहम, ये प्रक्रिया बनता है। लेकिन अब अहम से वापस मैं नहीं कुछ, सब कुछ उसी का है, न मैं है न मेरा, जब अहम भी नहीं मैं भी मम भी नहीं, तो इदम अपने आप समाप्त हो जाता है, बचता क्या है सर्वम तत्। इसे कहते तदिति सर्वनाम, तद क्या है सर्वनाम है, सर्वंच ब्रह्म और सर्व क्या है ब्रह्म ही है, तस्य नाम तप, इस ब्रह्म का दूसरा नाम है तप। तद्भाव तस्य भाव इति तस्य ब्रह्मणा भाव इति तत्त्वम्, ब्रह्मणो याथात्य तत्त्वम् का क्या हुआ ब्रह्म का यथात स्वरूप, तत् दृष्टुम् शीलम् एषा, उस स्वरूप को देखने का अनुभव करने का स्वभाव है जिनका, ते उन लोगों को कहा जाता है तत्त्वदर्शिना, भई ही उन लोगों के द्वारा तत्वदर्शी ही तत्वदर्शी तत्वदर्शी भी की व्याख्या यहां तक हो गया, उनके द्वारा अनुभव किया गया है। अब करे तत्म अपी तत्व अभी नहीं कर देना, तब उस ब्रह्म को तम अभी हे अर्जुन तुम भी तत्वदर्शिना दृष्टि न आशक्य, तत्वदर्शियों का दृष्टि को आश्रित करके शोक मोहन चित्ता शोक और मोह को त्याग करके शीतोष्णादी नियतानी रूपाणी द्वंद्वानी विकारो अयम असन्नेव मरीचि जलवत मिथ्यावासित की मनसि निश्चित, शीतोष्णादि क्या है नियत और अनियत रूप से, नियत कौन था सुख दुख और अनियत कौन था शीतोष्णादि, नियतानियत रूप द्वंद है ये सारे के सारे, ये विकार है ये आसक्त, मरु मरीचिका जल के समान है मिथ्या भाषित हो रहे हैं, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके परीक्षा स्वापित ऐसा पूर्वोत्तर का संबंध जोड़ दिया। अब इस तरह से अर्जुन को बोध करा दिया गया कि भाई ये जो आत्मा है वस्तु शरीर से विभिन्न है सूक्ष्म शरीर से विभिन्न है, यहाँ पर जो है मुक्ति आदि का कोई विरोध भी नहीं, वैदिक निरूपा विरोध भी नहीं है, क्योंकि केवल भ्रांति का निवारण करने से हमारा तात्पर्य, यहाँ सकल वेदांत का तात्पर्य केवल भ्रांति का निवारण में है, किसी का बंधन को छुड़ाने में नहीं है, न बंधन है न मुक्ति है, जो है सो मन में सुख दुखकारी और जो आत्मा में सुख दुख कुछ नहीं है, ये पहले से ही है अभी भी है आगे भी रहेगा, इसको तो हम बदल नहीं पा रहे क्योंकि सत्य सत ही है असत असत ही है, इसको हम बदलने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें जो अन्योन्य अध्यास हो चुका है सत्यानृत का मिथुनी भाव हो चुका है, इस अन्योन्य अध्यास तादात्म्य अध्यास के कारण से जो सुख दुख का अनात्मा में रहने वाले को आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ और आत्मा के क्षेत्र वाले ग्रहण को अनात्मा में अनुभव कर रहा हूँ, ये जो गलत निश्चय है मिथ्या विचार है इसको केवल हमें बदलना है और किसी चीज को बदल नहीं सकते, वस्तु के स्वभाव का स्वरूप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो तुम यद्यपि तत्वदर्शी नहीं हो यदि कहते हो तो भी कोई बात नहीं, तत्वदर्शियों का जो दृष्टि है उस दृष्टि को अपनाते हुए उस दृष्टि के अंदर अपने मन में भी निश्चय करो और सब कुछ सहन करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ो, ये भगवान ने यहाँ पर कहा। लेकिन फिर भी पूर्व पक्ष में वो सोचता है ठीक है ये जो सत्य आप कह रहे हो या न्याय दर्शन में जो सत्य सत्ता करते उसको कह रहे हैं आप, सामान्य सत्ता को भी सत कहते हैं, घटा सन में संज्ञा है कोई सत्ता जाती है कि यहाँ पर भी जो है नाशतो विदे में भी यहाँ जो सत शब्द वगैरह आया है ये सत्ता जाती है पर असत में जाते भाव, ये कहना चाहते हैं आप या सत शब्द घर तो आत्मा ही बोलना चाह रहे हो, ये जो शंका होता है उस शंका का भी निवारण करने के लिए अगला श्लोक होता है किम पुनः तत्व यत् सदैव भवति सर्वदैव अस्ति। अरे वह सत्य क्या चीज है जिसे आपने कहा वह सद ही सर्वदा बना रहता है, अर्थात सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है। ये जो आप कहना चाह रहे हैं वह सत्य क्या चीज है? जाति तो नहीं, कहीं आदमी मर जाए तो ऋषि तो जाति रहता है, गौ मर गई तो गो तो जाति तो रहेगी, अन्य ग्रह वासित होते रहेगा दूसरे गोपिंड में, जैसा आपने समझाया है कल, दूसरे में अनुस्यूत है वो। इस तरह से सर्वत्र अनुस्यूत होने से एक उपाधि का लोप होने मात्र से भी आत्मा का लोप नहीं होता, ऐसे जैसे आपने समझाया यहाँ भी हम कह सकते हैं सकल जाति के आधार पर व्यक्तियों का लोप होने के बावजूद भी जाति का लोप नहीं होता। अजय सत शब्द वाच्य जाति हो सकता है, ये आशंका मन में ये आशंका रख करके अर्जुन पूछना चाह रहा है वह सत शब्द वाच्य जाति है या सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म जो सत कह रहे हैं वो सत को तुम कह रहे हो आपका सत्य है, क्या आप कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं या जाति। तब बात कहते अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ददम विनाशम अप्येस्यास्य कश्चित् कर्तुमर्हति अस्य अव्यस्य विनाशम कश्चिदपि न कर्तुमर्हति। कोई भी व्यक्ति इस अव्यय का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये न इदम सर्वम ततम जिस आत्मा के द्वारा यह सब कुछ व्याप्त कर लिया गया है तद उस आत्म तत्व को अविनाशी की विधि अविनाशी करके तुम जानो। इसलिए जाति को नहीं, जाति भी हमारे यहाँ वेदांत मत अनुसार है ना, वो भी विनाशी है अविनाशी नहीं है। यावत काल पर्यंत उपाधियां हैं तावत काल पर्यंत चीज है, और ब्रह्म में जब कोई उपाधि नहीं रहेगी तो उपाधियों में विद्यमान जाति कहां से आएगी? इसे जितने भी परिकल्पित वस्तुओं को लेकर के वो जितना लक्षण करते हैं नित्यम अनेकम अनेकानुगतम सामान्यम वो सारी चीजें नित्य शब्द जहां आ गया तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ आत्मा के अलावा कुछ दूसरे नित्य तो नहीं, एक आत्मा एक ब्रह्म ही नित्य है ना, बाकी सब कुछ अनित्य ही है। इसे उनका वो नित्यत्व सापेक्ष नित्यत्व मानूंगा, व्यावहारिक नित्यत्व मानूंगा, पारमार्थिक नित्यत्व नहीं। और व्यावहारिक नित्यत्व जहां कह रहे हैं आप वो व्यावहारिक नित्यत्व आप ब्रह्म निश्चय आदेव केवल ब्रह्म निश्चय ब्रह्मानुभूति होने तक ही इन सब की नित्यत्व मान लिया जा सकता है। इसलिए आदमी का मरने पर मनुष्य तो रह गया, जाति रह गई, ये जो करे वो व्यावहारिक नित्यत्व को लेकर कह रहे हैं, लेकिन वह तादृश जाति भी ब्रह्मानुभूति के पश्चात वो भी नहीं रहेगा, वो भी विनाशी है। इसलिए केवल वो जो तत्व है जो सत्य है वही ब्रह्म है वो अविनाशी है ऐसा जानो, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। विनाशम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, इसलिए इसका विनाश तो नहीं सकता, बाकी सारे चीज का विनाश कर सकते हो लेकिन इसका नहीं कर सकते। किम पुनस्तुत्सतो यत् सदैव सर्वदा भवति इत्युच्यते अविनाशी अविनाशी न विनष्टम शीलम अस्ति अविनाशी। देखो विनाश भी छह प्रकार से होता है, व्यय जो होता है विनाश जो होता है छह प्रकार से नाश होता है, व्यय होता है स्वतः परतः आश्रयतः संबंधितः कारणतः कार्यतश्च। स्वतः नाश हो जाता है, कई वस्तुएं रखे रखे अपने आप नट स्वतः ही नट हो गए, कोई भी कुछ नहीं किया आपने आप जैसे आलू वालू सब क्या सब्जी वब्जी रखे रहो तो सड़ जाएंगे, सो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, या कीड़े पड़ जाएंगे खाने के नष्ट हो जाएंगे। जब कीड़े पड़ गए नष्ट तो वह परतनाश हो गया, परतनाश हो गया दूसरों से नष्ट हो जाए, जैसे घटा ही है आपने उसको गिरा दिया लकड़ी से फोड़ दिया कुछ कर दिया तो परतनाश हो। और आश्रय नाश कहीं कहीं पर आश्रय कहीं नाश हो गया तो नष्ट हो गया, न सोता न परता आश्रय का नाश होने से नष्ट। और आश्रय और कारण में भिन्न भिन्न दो अलग बातें, जैसे आप नौका में जाए नौका ही नष्ट हो गए तो आप क्या करोगे, आप भी नष्ट हो जाओ मर जाओगे। एरोप्लेन में जा रहे एरोप्लेन हम लोग आश्रय बैठे हुए एरोप्लेन एरोप्लेन में आग लग गई अब क्या करो है? मरो और कोई रास्ता ही तो आश्रय का नाश होने से नष्ट हो गया। संबंधी नाश संबंधी एक संबंधी का नाश अपर संबंधी का नष्ट हो जाना, संबंधी का चकवा चकवी जैसे बेचारे नहीं एक चकवा मर गया तो चकवी मर गया तो चकवा मर जाता है, दोनों में से एक भी नहीं जिंदा रह जाती, चकवा चकवी की बड़ी विचित्र कहानी है। पक्षी है, पक्षी विशेष है, अनंत अगाध प्यार है आपस में दोनों, तो संबंधी नाश से नाश, कारण नाश तो बहुत सारे दृष्टान और कार्य नाश से विनष्ट होना चाहिए। इस प्रकार के व्यय या नाश छह प्रकार के हैं, उनमें से किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं, आत्मा स्वतः नष्ट नहीं होता, पराता नाश नहीं होता, आत्मा का कोई आश्रय नहीं, आत्मा कोई एरोप्लेन में तो जाता नहीं है, आत्मा कोई आश्रय का नाश होने का सवाल नहीं, आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है, इस संबंधी नाश से भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता, आत्मा को कोई कारण नहीं इसलिए कारण नाश से भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता, आत्मा का कोई कार्य नहीं जिसके नाश के माध्यम से नाश की कल्पना कर सकते, इसलिए अविनाशी न विनष्टम शीलम अस्ति, विनष्टम शीलम न अस्ति। तू शब्द है सतो विशेषण आत्मा, तू शब्द जो है कोई विशेष विधि मन विजानी किम, क्या जानो किस प्रकार से उसको जानो, सर्वमिदं जगत् कथं मनुजा सदात्येन ब्रह्मणा सकाशम आकाशेन इव घटादेह विनाशम अदर्शनम अभावम अवेत्य न वेत्ति उपचयापचयो नयाति इत्यर्थः।